aż w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji nawet dwie raty gratis. I do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Punktualnie 18, tu Trójka, Polskie Radio. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Śledczy nie wystąpią z wnioskiem o uchylenie immunitetu europosła Włodzimierza Karpińskiego. Małopolskie Kuratorium Oświaty wszczyna kontrolę w sprawie zgłoszonej przez nastoletniego Aleksa. Zmiany w Bundeswehrze. Niemiecka armia będzie mieć wspólne dowództwo. Nie będzie wniosku o uchylenie immunitetu podejrzanego o korupcję europosła Włodzimierza Karpińskiego, informuje Prokuratura Krajowa. Chodzi o byłego sekretarza Warszawy i byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL. Na tym etapie postępowania nie ma konieczności występowania z takim wnioskiem, tłumaczy rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Taka konieczność byłaby wtedy, kiedy prokuratura chciałaby zmienić lub uzupełnić te zarzuty, które już są stosowane. Według mojej wiedzy takiej konieczności nie ma, te zarzuty są wystarczające, tak więc nie ma w ogóle podstaw do tego, żeby na chwilę obecną przynajmniej, żeby w ogóle wnosić o uchylenie tego immunitetu. Jego wniosku już nie było i na pewno nie było takiej sytuacji, jak prokuratura taki wniosek cofała. Prokuratura zarzuca Karpińskiemu przyjęcie blisko 5 milionów złotych łapówki w związku z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów w stolicy. W listopadzie ubiegłego roku Karpiński w związku z objęciem mandatu europosła opuścił areszt. A w Małopolskim Kuratorium Oświaty jest już komplet dokumentów dotyczących sprawy nastoletniego Aleksa. Wczoraj podczas spotkania premiera z mieszkańcami Krakowa chłopiec wyznał, że został wykorzystany seksualnie przez rówieśnika ze swojej klasy podczas zielonej szkoły. Jak mówił, po zgłoszeniu sprawy w szkole nie uzyskał wsparcia. Kuratorium rozpoczęło kontrolę, informuje małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska. Duży pakiet materiałów, także kuratorium o tym wiedziało. Badamy, czy zostały podjęte prawidłowe decyzje. Natomiast bardzo proszę Państwa o to, byśmy działali spokojnie, ponieważ mamy w tle sytuację osoby małoletniej. Wczoraj premier zapowiedział skierowanie do prokuratora generalnego sprawy chłopca. Usługa farmaceutyczna nie będzie świadczeniem zdrowotnym. Dzięki temu osoby od 15 do 18 roku życia dostaną receptę na tabletkę dzień po, z możliwością realizacji, przekonuje minister zdrowia Izabela Leszczyna. Wczoraj projekt rozporządzenia w tej sprawie został skierowany do konsultacji. Mówimy w rozporządzeniu o usłudze farmaceutycznej. Usługa farmaceutyczna nie jest świadczeniem zdrowotnym, w związku z czym nie obejmują jej przepisy, które wynikają i z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ani przepisy ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków zapowiadał wczoraj, że Rada będzie domagać się, aby w rozporządzeniu znalazł się zapis dotyczący wymaganej zgody opiekuna prawnego. Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Analitycy nie wieszczą rychłych obniżek. Jak podkreśla Sebastian Cajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, także członkowie Rady coraz częściej mówią, że przestrzeń do obniżek jest niewielka. Brak zmian stóp, bądź nawet ich niewielka korekta oznaczają, że oprocentowanie będzie przewyższać inflację. W takich warunkach konsumenci dalej będą mieli zachętę do szybkiej odbudowy oszczędności, co prawdopodobnie będzie tłumić wzrost konsumpcji w najbliższych 2-3 kwartałach, zaś spadek popytu konsumpcyjnego powinien skutkować słabszą inflacją bazową. Główna stopa NBP pozostaje nadal na poziomie 5,75%. Wspólne dowództwo dla całej niemieckiej armii to jedno z założeń jej reformy. Plan zmian w strukturze Bundeswehry ogłosił minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Wyjaśnił, że to konieczność dziejowa, bo armia musi być dopasowana do obecnych wyzwań. Naszym wspólnym celem jest taka przebudowa struktury armii, żeby w poważnym przypadku, w przypadku konieczności obrony, w przypadku wojny, być optymalnie przygotowanym. Boris Pistorius wskazał 3 najważniejsze zmiany, które mają się dokonać w ciągu kilku miesięcy. Bundeswehra zyska jedno dowództwo operacyjne, nasze siły będą miały 4 rodzaje. Powstanie jedno dowództwo wspierające. Minister obrony uściślił, że w reformie dowództwa chodzi o pełną koordynację działań obronnych, zagranicznych i wspierających, na przykład akcje NATO. Z kolei nową formacją obok wojsk lądowych, powietrznych i morskich będzie cyberarmia. Siły informatyczne i komunikacyjne będą miały osobne narzędzia i zadania, w tym walkę z dezinformacją i cyberatakami. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze słowo o pogodzie. Czwartkowe popołudnie raczej pochmurne z przelotnymi opadami deszczu. W nocy w całym kraju też wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 4 stopni. Na Suwalszczyźnie do 10 stopni na południu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu do 60 km na godzinę. Jutro też chmury i przelotne opady i od 11 do 13 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the gold is just too rough. Anything's gone, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love. He's real, you know it's real. You've got the love, you got the love, you got the love. You got the love, you got the love, you got the love. Time after time I think, oh Lord, what's the use? Time after time I think it's just no good. Cause sooner or later in life, the things you love you lose. But you've got the love I need to see me through. You've got the love i Florence and the Machine. Po raz trzeci dzień dobry. Dzisiaj zapraszamy do trójki. Mówią Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski i Katarzyna Borowiecka. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki. @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Oba te adres i telefon. Obie te formy kontaktu do Państwa dyspozycji. Rosja od początku agresji na Ukrainę porywa i rusyfikuje ukraińskie dzieci. Śledztwo w tej sprawie przeprowadzili niezależni dziennikarze portali Wiorstka i Ważne Historie. Ujawnili oni przypadki nie tylko uprowadzenia i indoktrynacji, ale również zmiany tożsamości dzieci, aby nie można ich było odnaleźć. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Jest w Rosji taka partia Sprawiedliwa Rosja, co brzmi cynicznie, gdy odniesiemy rosyjską sprawiedliwość do ataków na Ukrainę. Jej liderem jest Siergiej Mironow, który chwali się, że na 70-letnim życiu nie ma czarnych plam. I ten kremlowski polityk, jak się okazuje, wziął sobie uprowadzoną z Ukrainy, a konkretnie z Chersonia, 9-miesięczną Margaritę, zmienił jej imię i obywatelstwo. Takich przypadków udokumentowanych przez obrońców praw człowieka są setki, a łącznie z Ukrainy okupant wywiózł do Rosji tysiące ukraińskich dzieci. Część z nich, około 285, trafiło do rosyjskiej bazy sierot, które można adoptować. Wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy portali Ważne Historie i Wiorstka. Dziennikarzom udało się potwierdzić tożsamość dzieci, nawiązać kontakt z nimi oraz z pracownikami internatów, gdzie mieszkają. Dziennikarka portalu Ważne Historie, Jekaterina Bącz-Osmołowska, tłumaczy, jaką drogę przeszła

I Stand Alone i Teofilus London w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przypomnę Państwu, że od tego tygodnia powróciły do Zapraszamy do Trójki po południu reportaże. Dzisiaj to będzie propozycja pod tytułem Rebel w Pasłęku, ale o szczegółach opowie o odpowiedniej porze, czyli o 18.40. Za niespełna pół godziny kuratorka popołudniowych reportaży Anna Dudzińska. A przed nami kolejny dowód na to, że w naszej muzycznej propozycji prócz nowości mamy także miejsce na klasykę. Tak, ja wiem, że trochę zakłuło w sercu, że teksański to już klasyka. No ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. 19 minut po 18. 116, 111. Wracamy do tematów związanych z problemami dzieci i młodzieży w cyklu Katarzyny Stoparczyk. Zadowolenie z życia u polskich nastolatków drastycznie się pogarsza wraz z wiekiem. To wynika z raportu Międzynarodowej Sieci Badawczej HBSC, Health Behavior in School Age Children i Światowej Organizacji Zdrowia. Polskie nastolatki bardzo źle postrzegają swój wygląd i zdrowie oraz relacje z rodzicami. Co ważne, młode osoby o niskim poczuciu własnej wartości często boleśnie doświadczają lęku przed odrzuceniem grupy rówieśniczej. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. U nas na podwórku jest taki kolega, który jest bardzo krytyczny wobec siebie. Wszystko się rozchodzi o to, że wszyscy się z niego śmieją. I on to tak bardzo do siebie przyjmuje, że zaczął naprawdę swojego własnego wyglądu nie tolerować. Chodzi przez cały czas w kapturze, jest agresywny wobec tego, kto w ogóle się do niego zbliży na odległość 1,5 metra. Jeżeli by chciał kiedyś sobie znaleźć jakiegoś kolegę, to byłoby mu trudno. Po prostu nienawidzi samego siebie. Nienawiść to jest mocne słowo, ale tutaj poprawnie użyte. Jak ktoś stara się mu pomóc, to on na niego warknie i idzie w jakiś kąt. Ale tak naprawdę, to można się go przestraszyć. Kurczę no, czasami nawet ja się go boję. Przez całe życie, od kiedy go znam, chodził tylko w kapturze. I zawsze przez całą przerwę stał w kącie z telefonem. Ale tak naprawdę w głębi duszy to jest na pewno miły chłopak. Tylko że ja tego nie wiem. Czy to tylko ten jeden gość z podwórka, do którego nie ma co podchodzić? Ja nawet nie znam jego koloru oczu. Włosów. Bo zawsze się zasłania tym kapturem. Często pojawia się taki mechanizm, że nawet jeżeli w obiektywnej rzeczywistości każdy z nas dostrzegałby jakieś wyrazy życzliwości od otoczenia, to ta osoba ma takie zniekształcenie poznawcze, czyli w taki sposób przetwarza tą rzeczywistość, żeby widzieć ją w negatywnym świetle. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wydaje się, że mamy tu do czynienia z jakimś błędnym kołem. Chłopiec jest odrzucony. Można by pomyśleć, że na własne życzenie. Ale przecież także odrzuca on sam siebie. Od czego tu zacząć, żeby mu pomóc? Też tak zwróciłam uwagę na to błędne koło, bo często w nas jest mechanizm, kiedy doświadczyliśmy odrzucenia, które było bardzo dla nas bolesne i świadomie, i nieświadomie, że my unikamy takiej sytuacji, w której moglibyśmy być odrzuceni po raz kolejny, bo to już byłoby dla nas nie do zniesienia. To jest tak naprawdę mechanizm, który podtrzymuje odrzucenie. Wycinamy się całkowicie z takiej sytuacji, kiedy ktoś mógłby okazać nam jakąś życzliwość, akceptację. Zatem, czy ja dobrze rozumiem, że szybciej pomoże mu świat zewnętrzny niż on sobie sam? Prawie zawsze. Te mechanizmy są w naszej nieświadomości, więc pomóc nam to zauważyć może zewnętrzna osoba, no ale przeważnie jest to specjalista, bo też taki mechanizm w działaniu naszej psychiki trzeba dostrzec. Może to też być nauczyciel, który może stworzyć w ogóle taką sytuację na przykład w klasie, dostrzegając taką osobę wykluczoną, która jakoś też sama się izoluje. Można w klasie zaaranżować sytuację, nie wiem, na godzinie wychowawczej, żeby ta osoba była z jednej strony troszeczkę zmuszona do tego, żeby doświadczyć tej życzliwości ze strony klasy, ale równocześnie, żeby zapewnić temu bezpieczne warunki. Ten dorosły świat też ma wady, bo nie zawsze zauważa tę głowę schowaną w kapturze. Czy jest jakikolwiek sposób, aby rówieśnicy, którzy szybciej zauważą problem, mogli pomóc? Dzieci bardzo często w telefonie zaufania dzielą się takim doświadczeniem. W dzieciakach jest bardzo duża mądrość i dzieci czasem same próbują na wielu frontach. Jak nie udaje się zagadać w rzeczywistości, czy na przykład w sytuacji szkolnej, no to próbują na boisku albo jakoś w czasie wolnym. Czasami dzieciaki w taki sposób inaugurują ten kontakt, że proszą o pomoc taką osobę. To jest bardzo fajne, no bo ta osoba czuje się wtedy potrzebna. Jeżeli ktoś poprosił o pomoc, no to raczej nie ma w tym jakichś złych intencji, a to jest już pierwszy ważny krok do powstawania interakcji między dzieciakami i do zachęcenia do tego, żeby znaleźć sobie przyjaciela. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116-111. Katarzyna Stoparczyk, podkreślić warto, że zaprezentowana dziś historia jest inspirowana wieloma innymi, które pracownicy telefonu zaufania spotykają w pracy, a zaufanie dzieci, ich bezpieczeństwo są najważniejsze, dlatego nigdy nie ujawniamy historii konkretnych dzieci. A kolejny odcinek cyklu 116-111 we wtorek o 18:20.

Pora na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Stworzenie specjalnego funduszu dla Ukrainy to sygnał dla Putina, że nie wygra wojny z tym krajem. To opinia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Chodzi o 100 miliardów dolarów na 5 lat. Taką propozycję przedstawił sojusznikom wczoraj sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Polska propozycję poparła. Finlandia przedłuża bezterminowo zamknięcie granicy z Rosją. Zdecydowała się na taki krok w grudniu ubiegłego roku, po tym jak prawie 1000 migrantów próbowało przedostać się przez fińsko-rosyjskie przejścia graniczne. Finlandia potem kilkakrotnie przedłużała te restrykcje na określony czas, teraz zrobiła to bezterminowo. Nie żyje legendarna prezenterka telewizji polskiej Stanisława Ryster. Przez ponad 30 lat prowadziła teleturniej Wielka Gra. W 1998 roku otrzymała Super Wiktora. Miała 81 lat. Pełny serwis o 19. No ciekawa jestem, co z tym funtem. Ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Zostawimy jeszcze na koniec, chwila w niepewności. Zaskoczenia tymczasem nie było, jeżeli chodzi o decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Ta pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Mimo że inflacja jest teraz rekordowo niska, w marcu spadła poniżej 2%. Cały czas nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała w kolejnych miesiącach, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Tutaj mamy powrót wyższego VAT-u na żywność od 1 kwietnia oraz odmrożenie cen energii od 1 lipca. To są czynniki bez wątpienia, które będą w jakimś stopniu inflację ponownie windować. Natomiast pytaniem otwartym pozostaje, jak szybko ta inflacja rzeczywiście będzie przyspieszać, w jakim tempie, w jakim terminie i gdzie znajdzie się na koniec roku. Jak mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Rada raczej komunikuje, że do obecnego poziomu stóp powinniśmy się przyzwyczaić. Oprocentowanie będzie przewyższać inflację. W takich warunkach konsumenci dalej będą mieli zachętę do szybkiej odbudowy oszczędności, co prawdopodobnie będzie tłumić wzrost konsumpcji w najbliższych 2-3 kwartałach. A to o tyle dobra informacja, że niższa konsumpcja osłabi też wzrost cen. Po dzisiejszej decyzji podstawowa stopa procentowa NBP nadal wynosi 5,75%. 2,9% z kolei wyniosła w lutym stopa bezrobocia. Robocia w Polsce. To dane Eurostatu, które różnią się nieco od tych GUS-u. Wynik jest identyczny jak ten sprzed miesiąca. Daje nam drugą lokatę, przed nami Czesi, za nami Słoweńcy. Średnia unijna wyniosła 6%, a w strefie euro 6,5%. Za rok prąd popłynie z nowej farmy fotowoltaicznej Taurona w Bałkowie w Świętokrzyskiem. Ma mieć moc 54 MW, mówi rzecznik spółki Łukasz Zimnoch. Elektrownia w Bałkowie będzie jedną z największych w województwie świętokrzyskim. Zajmie teren o powierzchni ponad 50 hektarów. Zgodnie z przewidywaniami, energia wyprodukowana przez farmę pokryje roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną dla 27 tysięcy gospodarstw domowych. Oprócz farmy w Bałkowie, Tauron buduje też dwie inne elektrownie fotowoltaiczne i 5 farm wiatrowych. Rozbudowuje się nie tylko branża odnawialnych źródeł energii, ale też muzyczna. Polska awansowała na 18 miejsce w rankingu największych rynków muzycznych świata. Sprzedaż muzyki wzrosła w naszym kraju, łatwo zapamiętać, także o 18%. Łącznie Polacy wydali ponad 670 milionów złotych, tak wynika z raportu Związku Producentów Audio-Wideo. Złote żniwo oczywiście zbiera streaming, czyli muzyka w internecie, ale spadającą o 10% fizyczną sprzedaż ratuje rosnący rynek winyli. Złotego przed spadkami ratuje dziś oczekiwana obniżka stóp procentowych w Szwajcarii, która pogrążyła helwecką walutę. Frank teraz kosztuje 4,36, dolar 3,94, euro 4,28. Brytyjski funt też tracił po południu, ale jednak obronił poziom 5 zł. Czyli wszystko jasne. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do następnego razu. Wieczór przed nami pochmurny, przed nami także Blur i End of a Century. She says I dance in the carpet, dirty little monsters, eating all the muscles, picking up the rubbish. Give her effervescence, she needs a little sparkle. Good morning, TV, you're looking so healthy. We all say, don't want to be alone. We wear the same clothes, cause we feel the same. Kiss the dry lips when we say no. Tak właśnie brzmi koniec stulecia według formacji Blur. 23 minuty pozostały do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Czy kiedykolwiek spoglądali Państwo przez okno czujnie oceniając, z której strony wieje wiatr? Od jakiegoś czasu tak robią mieszkańcy Pasłęka, przestraszeni, że powstająca na obrzeżach miasta biometanownia będzie zatruwała ich powietrze. Jednoczą się, zbierają, protestują, napisali nawet do radia ze strachu, że już niedługo setki tirów z padliną będą przejeżdżały obok ich domów. To nie będzie opowieść o ekologii i szansach, jakie niesie ze sobą nowa technologia. To opowieść o strachu i niepewności, zwłaszcza jeśli budząca kontrowersje inwestycja ma znaleźć się obok zakładu produkującego mleko w proszku. Niczego nie rozstrzygają, a wiele starają się tłumaczyć. Urszula Żółtowska-Tomaszewska i Antoni Rokicki w reportażu Rebel w Pasłęku. Spoglądamy kątem oka na wiatraki, które są w całej okolicy. I obserwujemy kierunek wiatru. To już jest jakaś obsesja, że dziś wiatr wieje w stronę Starówki. Kolejnego dnia obserwujemy, że wieje w stronę Nowej Wsi. Jeszcze innego dnia obserwujemy, że dziś wiatr zagraża naszej fabryce, wieje w naszą stronę. Jesteśmy w stanie w tej chwili za inwestora wykonać róże wiatrów. Zapraszamy wszystkich do składania podpisów pod petycją przeciwko biometanowni. Stop biometanowni w Pasłęku! Zapraszamy do podpisu. Ta inwestycja w tej lokalizacji nie może powstać. Zapraszamy do składania podpisów pod petycją. Pod ostrodą inwestor się wycofał. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Jako pierwsi dowiedzieliśmy się przez przypadek o planach budowy biometanowni w Pasłęku na ulicy Dworcowej. Co nasza władza szykuje nam właśnie w tym miejscu? Każdy z nas może się pewnego dnia obudzić i dowiedzieć się, tak jak my, że kontrowersyjny projekt ma znaleźć się w ich najbliższej okolicy. Styczeń 2024 roku. 100 tirów z padliną dziennie w Pasłęku. Czy jesteście Państwo zainteresowani tematem? To fragment wiadomości, która przyszła do naszej redakcji. Studio reporterzy i dokumentów. Po Pasłęku ostatnio jest głośno. Biometanownia to jest coś, co poruszyło internet, społeczność. Poruszyło. Z tego, co słyszałem, to jest dym, zapachy, muchy. Z tego, co wiem, w którym to rejonie miałoby się znaleźć, tak? Mają tam firmy swoje i mieszkania, domy. Tam jest największy problem. Jak wyskoczył ten temat w Pasłęku, to też się próbowałem zorientować, co to w ogóle jest ta biometanownia, nie? Co to będzie tak naprawdę, nie? Ludzie się tego boją, do tego, że będzie nieprzyjemnie w okolicy, no tylko o to tu chodzi, a nic więcej. Nie dla biometanowni w Pasłęku. Biometanownia to smród wchodzący do twojego domu, skażona woda i gleba, gorsze powietrze dla twoich dzieci, uciążliwe transporty z padliną i odchodami zwierzęcymi, pełno szczurów i gryzoni, pełno much, upadek okolicznych istniejących już firm. Poczekaj chwileczkę. Przepraszam, tak? Przyjechaliśmy do Pasłęka specjalnie, tak? Bo dostaliśmy informację od mieszkańców, że tutaj jest trochę nerwowo. To temat chyba taki... Oczywiście, ja się na to podpisałam przeciw budowie tej beta. Biometanowni. Nazwa trudna trochę, nawet co? No ale tak wie pani, co tak mówię. Nawet wiem mniej więcej, gdzie będzie budowana... żeby na przykład, powiedzmy, ludzi, nie wiem, czy truć, czy potruwać, czy wie pani, czy tylko zapach by się wiązał z tym, no, ale jest to nie w porządku. A gdyby pani powiedziała biometanownia, co to może być? Mogę do Google zajrzeć. Bio. Jest. No i co tu jak mamy? Działa biometanownia? No tu pojedziemy w to. Proszę czytać. Dobrze. Dziś w Polsce nie funkcjonuje ani jedna biometanownia, jednak ze względu na potencjał produkcji biogazu oraz rozwój rynku biopaliw gazowych. W najbliższym czasie należy spodziewać się wzrostu liczby tych instalacji. Zaraz. Biometanownia składa się z poszczególnych części składowych tworzących całość. Podobnie jak... Są pewne osoby, które organizują kampanię nieprawdy na temat tej inwestycji. O biometanowni opowiada Paweł Wołoszyński, przedstawiciel inwestora. Są to m.in. ulotki, czy taka grupa na Facebooku, która podaje dalej informacje, które są spiskowe i często po prostu odbiegające od stanu rzeczywistego inwestycji, którą chcemy procedować. Więc siłą rzeczy społeczeństwo tutaj w psychologii to jest nazywane dysonans poznawczy, tak? Bo jeżeli ja jako mieszkaniec również słuchałbym o szczurach i o różnego rodzaju gryzoniach czy skażeniach środowiska, to też pewnie byłbym przeciwny tej inwestycji. Nasza myśl, która przyświecała tej inwestycji, aby stworzyć po pierwsze hub energetyczny, ponieważ nie wszystko da się zelektryfikować. Wodór i biopaliwa będą odgrywały kluczową rolę w przemyśle przyszłości. Ta inwestycja biometanowa również pozwoli nam dostosować się do tego rolnictwa przyszłości, ponieważ dzisiaj wykorzystywane nawozy sztuczne bardzo mocno degradują gleby, a w ich wytwarzaniu jest zaangażowane bardzo dużo dwutlenku węgla, między innymi w postaci gazu, który jest niezbędny do wytworzenia tych nawozów. Natomiast substytucja po fermentem rolniczym, my planujemy to zrobić akurat w formie granulatu, jest to również bardzo ważna synergia z naszym gospodarstwem. To może teraz powiem swoimi zdaniami, co ja słyszałam, jak to działa, nie? Mhm. Że to będą zwożone jakieś tam, no powiedzmy, kurczaczki, nie? Takie te rzeczy. Bo to tak wszystko, wie pani, jest ładne pisanie, bardzo ładnie, nie dla ludzi. Będzie to, moim zdaniem, wzięte pieniądze i no i będzie... Zmieni się właściciel tego, jak z wszystkimi unijnymi inwestycjami dookoła, także tylko jest klepnięcie, bo są zaraz wybory i tak to wygląda w tym mieście, jak zresztą ze wszystkim. 23 lutego w ramach sesji Rady Miasta odbyła się debata o budowie biometanowni. Myślę, że możemy rozpoczynać, a więc otwieram 68. sesję Rady Miejskiej Pasłęka kadencji 2018-2024. Zjawiliście mieszkańcy Pasłęka? Przybiegała bardzo burzliwie, z tego co wiemy. Nie jest prawdą, że samorząd jest, czy albo organ gminy, burmistrz jest stronniczy. Ja jestem już burmistrzem, momencik, ja skończę. Ja jestem już burmistrzem 21 lat i nigdy nie miałem z tego tytułu zadań. A czy pan właśnie nie wyraził swojej opinii, jakby fascynacją pomysłem pana? No oczywiście, że tak. Dużo emocji wywołało wystąpienie Janusza Wołoszyńskiego, inwestora. Lokalnego rolnika i przedsiębiorcy. Chciałbym zasygnalizować o pewnej patologii, która miała miejsce w ostatnim tygodniu. Mianowicie otrzymałem list. Jak ci życie miłe, to zrezygnuj z biometanowni i potraktuj to poważnie, bo możesz się spalić albo wypadki chodzą po ludziach. Pozwólcie, że pozostawię to bez komentarza. Panów policjantów, trzeba złożyć doniesienie. Ja nie będę państwu przeszkadzał za chwilę. Proszę jeszcze o sekundę. Rozumiem, że doniesienie jest złożone w tej sprawie. Nie wyrażam zgody na mowę nienawiści, na hejt, na wprowadzanie opinii publicznej w błąd i na takie traktowanie przedsiębiorcy, który uczciwie od 33 lat pracuje i płaci podatki w Pasłęku. Spotkaliśmy się też z Maciejem Romanowskim, starostą elbląskim. W Polsce to jest nowość. Gdy wejdziemy na Google, wpiszemy biometanownia, to wyskoczy nam liczba zero. Wiem, że Orlen od 14 lat próbuje gdzieś w okolicach Rynu zlokalizować tego typu projekt i się nie udaje. No, tak ogólnie mówiąc, to w skrócie można powiedzieć, że biogazownia to są odpady roślinne, które fermentują, a biometanownia no to cuda i niewidy. Najciekawsze są tutaj odpady zwierzęce, krew i inne popłuczyny. No i oczywiście, jak Europa twierdzi, że nie ma wyjścia, że OZE, że te biometanownie będą powstawały i my nie mamy nic przeciwko temu, ale nie w takich lokalizacjach, bo tutaj szaleństwo, niecałe 1000 metrów od granic miasta. Pojechaliśmy na miejsce planowanej inwestycji. Spotkaliśmy się z Janną Kozikowską z firmy ENTC Dairy Solutions. Słucham ptaków, które tutaj śpiewają. Piękny zielony teren. Tuż właśnie po tej stronie, pomiędzy drogą ekspresową numer 7 a naszym zakładem będzie biometanownia. Jeden zbiornik fermentacyjny będzie wielkości naszej hali produkcyjnej, a tych zbiorników będzie kilka. Inwestor mówi, że 30 aut z odpadami dziennie będzie omijało Pasłęk, ale my jesteśmy na ulicy Dworcowej w Pasłęku, to jest miasto. Odpady takie jak odpadowa tkanka zwierzęca, odpadowa masa roślinna, odchody zwierzęce, zwierzęta padłe i ubite, produkty nie nadające się do spożycia, odpady z oczyszczalni ścieków, szlamy, odpady z mączki rybnej, odpady poekstrakcyjne. Tuż przy zakładzie produkującym żywność. W każdym z pomieszczeń, nie wiem czy Państwo zwróciliście uwagę, są umieszczone lampy owadobójcze. Przed wejściem insektów, tak, owadów latających na teren hali produkcyjnej, ogólnie na teren zakładu produkcyjnego. W momencie, kiedy powstanie w okolicy biometanownia, obawiamy się wzrostu zarówno gryzoni, jak i insektów, przed którymi my się na co dzień chronimy w momencie, kiedy ilość tych insektów i owadów będzie wzmożona, a należy się tego spodziewać, będziemy mieli trudności z zachowaniem bezpieczeństwa żywności. No i tutaj się pojawia problem właśnie inwestycji obok nas, gdzie my te powietrze musimy tam oczyścić, żeby one były sterylne, a w tym przypadku już nie będziemy mogli tego zrobić absolutnie. Kryteria, które musimy spełnić, są jednymi z najwyższych. Produkty spożywcze, które trafiają dalej na rynek nie tylko europejski, ale także całego świata. Czyli na przykład do Arabii Saudyjskiej, do Indii, do Republiki Południowej Afryki. Ile lat trwało zbudowanie takiej firmy? 6. rok pracujemy tutaj. W tym roku planowaliśmy rozbudowę hali produkcyjnej, co umożliwiłoby nam rozwój całego przedsiębiorstwa. Podamy dwie dłonie tutaj. Ta firma i Państwo już tu są. A obok mamy łąkę, pole. A zatem inwestor nie poniósł jeszcze żadnych nakładów na swoje planowane przedsięwzięcie. Istniejącej fabryki nie da się przesunąć nawet o 1 mm. Natomiast plany na mapie można przesunąć gdziekolwiek indziej. Ja dotychczasowo byłem konsultantem do spraw strategii Fundacji Instrat. Jest to największy think tank energetyczny w Polsce. No i ja się wywodzę w zasadzie z takiego środowiska akademickiego. No, już mam za sobą dwie podyplomówki. Jedna w kategorii zrównoważonej produkcji roślinnej, druga w kategorii energetyki. Ja też doktorat na Akademii Dona Koźmińskiego. Ja studiowałem po angielsku strategię i zarządzanie innowacjami. Tam właśnie wiele tematów związanych z odnawialnymi źródłami energii badałem. My jako inwestor biometanowni, my tutaj jesteśmy w stanie zagwarantować pewnego rodzaju jakość, którą będzie tworzyć ta inwestycja. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazaliśmy również padlinę, jak pewnie pan zauważył. My do ustalenia pełnego zakresu raportu, czyli żeby RDOŚ, Wody Polskie i Sanepid się wypowiedziały, my musimy wskazać pełną listę substratów organicznych, którą możemy przyjąć do tego typu instalacji. Natomiast my przy tej inwestycji nie mamy absolutnie żadnego interesu, żeby przyjmować padlinę. My to na etapie raportu środowiskowego usuniemy z tej listy i taki był nasz pierwotny zamysł. Przepraszam bardzo. Proszę Państwa, tego typu dokument może zabierać błędy i zabiera. Podpiera się Pan swoim doświadczeniem w takiej firmie czy innej, więc nie ma Pan sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o przygotowanie się w tak wielkiej inwestycji. Informacji zabrakło w raporcie, w podstawowym dokumencie. I co Pan powie na temat rzetelnego podejścia do sprawy, do inwestycji i do informowania obywateli o tej inwestycji? I bardzo proszę o odpowiedź. Pytanie dość złożone, więc proszę mi pozwolić w kilku. Ale proszę Państwa, to co to zaproponował nam ten młody człowiek, pan Paweł. Wiesław Śniecikowski, burmistrz Pasłęka. To jest przyszłość naszej gminy, to jest rozwój. Nam się może ta inwestycja nie podobać i mamy prawo. Lokalizacja może się nam nie podobać i mamy prawo, ale spójrzcie, on był w Warszawie, przyszedł tutaj po to, żeby inwestować. Ostateczne słowo w tej sprawie należy do burmistrza Pasłęka. Dzień dobry, Urząd Miejski w Pasłęku. Pan burmistrz akurat ma spotkanie. Dzień dobry, Urząd Miejski w Pasłęku. Czy mogę prosić o rozmowę z panem burmistrzem? chodzi o tą biometanownię. Miesiąc później. Tutaj pan burmistrz prosi, żeby połączyć do gabinetu. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, Święcikowski Wiesław, dzień dobry. Dzień dobry. Czy możemy już porozmawiać? Proszę bardzo, proszę bardzo. Burmistrz to jest, można powiedzieć, lider społeczności wiejskiej. Ponad 1800 mieszkańców podpisało petycję przeciwko biometanowni. I jaką wagę ma głos mieszkańców dla pana burmistrza? Proszę państwa, waga. No, bardzo inteligentnie sformułowane pytanie. To są głosy ważne. To są głosy ważne, natomiast jestem organem administracji samorządowej, organem, który wydaje decyzje. Moja rola jest bardzo podobna do sądu. Czy wyobraża pan sobie, żeby obok firmy spożywczej tuż za potem powstała właśnie biometanownia? Gdybym, proszę pana, był właścicielem takiej firmy, uznanej firmy, która się zajmuje produkcją spożywczą, to raczej bym jako człowiek nie chciał mieć obok siebie za sąsiada biometanownia. Właściciele NTC Dairy Solutions zarzucają panu, że przekazał pan inwestorowi listę osób, które podpisały petycję. Jak pan to skomentuje? Nieprawdą to jest, nieprawdą. Samorząd miasta gminy Pasęg w tej sprawie tajemnic nie ma. Dobrze, że mieszkańcy są czujni. Dobrze, że mieszkańcy patrzą swojej władzy na ręce. To nasze miasto nas zawiodło. Sprawa budowy biometanowni i nagłośnienie sprawiło, że ludzie poczuli, że nie są sami. I że stanowimy w pewnym sensie jedność i taki, nazwę to jednym słowem, rebel. Rebel jest odwróceniem roli siedzenia w ciszy i przyglądaniu się sytuacji bez reakcji. Stop! Biometanowni w Pasłęku! Czas na zmianę! Stop! Układu! Ta inwestycja jest nieprzemyślana! My protestujemy przeciwko tej inwestycji! Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej, Tomaszewskiej i Antoniego Rokickiego, Rebel w Pasłęku, a w audycji wykorzystano nagrania z archiwum Łukasza Dukiela. Przed nami Tudor Cinema Club, a potem Serwis Trójki, bo za 5:19. When the world ends, we'll do something different. Comfortably living, passengers and company. It takes practice, the method is in the madness. Spark enough and something catches. Fire up the factory. Day, same as always. Somewhere halfway, something new. When the day comes, copy and paste the outcome. Hide away and pick the breadcrumbs. Listen to the radio. Could be talking too little, too late, too often. It's never gonna fix the problem. Ain't that just the way it goes? Something new.